समझा कोई मैं वो ही राज हूँ जो किसी का नहीं है वो अंदाज हूँ समझा कोई मैं वो ही राज हूँ जो किसी का नहीं है वो अंदाज हूँ मैं समंदर से गहरा मैं कहीं कब हूँ ठहरा मैं हूँ जैसे मर जाऊंगी मुझको चाह तो बा